أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنسى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں لیکن وہ خود بخود اپنی طرف سے کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے مگر وہی فرشتے کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا جس کے لیے دے گا اور جس پر راضی ہوگا ان کے لیے وہ سفارش کر سکتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ جو کافر ہیں آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام مؤنثوں والے نام رکھتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ما لہم بہ من علم ان کے پاس کوئی علم تو نہیں ہے ویسے ہی اپنی طرف سے یوں کہتے رہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں ان یتبعون الا الظن بس یہ کافر لوگ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی مطلب بے بنیاد بات کی وان الظن لا یغنی من الحق شیئا گمان ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا فارض عم من تولا اے نبی اس شخص سے آپ بھی کنارہ کشی کر لیں جو شخص حق سے منہ موڑتا ہے ہماری ذکر سے احکام سے منہ موڑتا ہے ولم یرد الا الحیات الدنیا وہی شخص آخرت سے منہ موڑ لیتا ہے اللہ کے احکام سے وہی شخص منہ موڑتا ہے جس کا ارادہ صرف دنیا کی زندگی میں ہی عیش و عشرت ہے ذالک مبلغہم من العلم بس ان کی سمجھ یہاں تک ہی پہنچی ہے ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بمن اہتدا بلا شبہ آپ کا رب ان لوگوں کو زیادہ جانتا ہے جو سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت حاصل کرتے ہیں وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے دنیا اور آخرت میں ہے لیجزی الذین اساءوا بما عملوا اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دے گا ویجزی الذین احسنوا اور اچھا بدلہ دے گا نیکی کرنے والوں کو اچھائی اور بھلائی کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں الا اللمم بس کبھی اچانک ان سے کوئی غلطی گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر لیتے ہیں بلا شبہ آپ کا رب خوب مغفرت کرنے والا ہے ہو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض وہ تمہیں جانتا ہے جب تم زمین سے نکلے ہو یعنی مٹی سے جس جگہ سے تمہارا خمیر آیا اس کو جانتا ہے اذ انتم اجنتن فی بطون امہاتکم اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تھے تب بھی اللہ جانتا تھا تم کچھ نہیں پتا تمہیں فلا تزکو انفسکم اپنی خوبیاں خود بیان نہ کرو ہوا اعلم بمن اتقا اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوب جانتا ہے جو نیک ہے متقی اور پرہیزگار ہے یہ سورہ نجم ہے اس میں واقعہ معراج کی بات کا ذکر ہے اور اس کے بعد مشرکین مکہ کی بات ہوئی معراج سے متعلق دونوں باتیں بتا دی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، یہ مسلک ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس وغیرہ کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، جبرائیل علیہ السلام کا کیا۔ بہرحال یہ مسلک بیان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو بڑی بڑی نشانیاں معراج کے سفر میں دکھائی ہیں، اور یہ بڑی نشانیاں تبھی ہو سکتی ہیں جب حضرت عبداللہ ابن عباس کا مسلک مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ اگر دیدار نصیب نہ ہونے والا مسلک لیا جائے تو وہ کمزور ہے، تو وہی کا آنا، جبرائیل کا دیدار ہونا تو مکہ میں ہو چکا تھا، وہی بھی ہر روز آ ہی رہی تھی، اللہ کی اور بھی کئی نشانیاں معجزات دکھائے جا رہے تھے۔ اس لیے جمہور نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مسلک کو ترجیح دی ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے نا کہ تھوڑے سے ٹائم میں مسجد حرام سے بیت المقدس، وہاں سے آسمانوں پھر واپس لے آنا، جس کے لیے مشرکین مکہ کا ماننا بڑا مشکل ہو گیا۔ قرآن مجید نے اس بات کو یوں کہا، افرئیتم اللات والعزا، تمہاری سمجھ کی کوالٹی کتنی ہے، تم تو بتوں کی عبادت کرتے ہو، معراج تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ معراج تو سمجھ آئے گا صدیق اکبر کو، صحابہ اکرام کو جو ایمان لا چکے۔ ابو جہل نے کوشش بھی کی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو سب سے پہلے ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے ساتھی تو یوں کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں یہاں سے مسجد حرام سے بیت المقدس اور ساتوں آسمان جنت وغیرہ دوزخ سے پھر کے آ گیا ہوں۔ یہ بات چونکہ عقل میں آنے والی نہیں ہے، ابو جہل کی خواہش اور مرضی یہ تھی کہ یکدم ابو بکر کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانتے۔ لیکن ابو بکر صدیق کو ماشاءاللہ اسی وجہ سے یہ صدیق کا لقب بھی ملا۔ انہوں نے کہا کہ جب میرا ساتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر میں یہ کام ہو گیا اور ہم سفر کر کے آ گئے، ضرور مانیں گے، اس سے پہلے بھی بہت کچھ مان چکے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آیا۔ بالغیب یؤمنون بالغیب، ایمان تو آخرت ہم نے نہیں دیکھی، نبی نے بتایا آخرت پر ایمان لاؤ، ہمارا ایمان ہے۔ فرشتے ہم نے نہیں دیکھے، نبی نے بتایا، ہم نے ایمان لایا۔ تو یہ بھی جب وہ فرما رہے ہیں کہ تھوڑی سی دیر میں اوپر سے نیچے میں سفر کر کے آ گیا ہوں، تو بس وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب صدیق کا اسی مقام پہ ملا ہے جب انہوں نے یہ بات کہی۔ تو مشرکین مکہ کی بات تو یہ کہی کہ تم جب معراج کو نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، تمہاری سمجھ کی صلاحیت اتنی ہے کہ تم تو وہی پتھر خود تراش کر کے ان کے سامنے پھر سجدہ کرنے لگ جاتے ہو۔ جب تک چھڑی ہتھوڑے کے ساتھ بت نہیں بنایا تھا تو پتھر تھا، جب خود بت بنا لیا تو معبود بن گیا، تمہاری کوالٹی تو یہ ہے، تمہیں معراج کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو اسی کو فرمایا کہ یہ لوگ جو مشرک ہوتے ہیں، بس شرک سے انسان کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، جو فطرت سلیم ہے نا انسان کی، وہ معکوس الٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو کوئی زیارت پر تیل رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو مشکل کشا نظر آتا ہے، وہاں مزار سے کوئی وہ جو کپڑا سا بچھاتے ہیں لیتے ہیں وہ بھی ان کو مشکل کشا نظر آتا ہے۔ شرک کرنے سے صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ نے دیکھا ہے نا، یہ ہمارے جناب بڑے نمائندے اور مزاروں پر جاتے ہیں، یوں کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کی وہ ووٹوں کے لحاظ سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ وہ پھر کپڑا پہنتے ہیں نا، وہ جو ادھر بچھائی جاتی چادر، وہ تبرک ہے کہ اس کپڑے کی برکت سے ہماری جیت ہو جائے گی۔ یہ جب انسان صراط مستقیم سے ہٹتا ہے تو پھر ہر چیز اس کو ضعف عقیدہ کی وجہ سے مشکل کشا نظر آتی ہے۔ اللہ کے راستے سے جب ہٹا نا ایک در سے، پھر کئی دروں میں یوں ہی پھرتا رہا۔ ان کو فرما انی الا اسماء سمیتم وانتم واباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، تم جو بتوں کی، لات کی، منات کی، فلان کی تم جو عبادت کرتے ہو، ان کے نام رکھے ہیں لات منات، بس صرف نام ہی ہیں، بس اور کیا ہے، وہ تو پتھر ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے سمجھاتے ہیں کہ ایک اور بڑی مضبوط قوت کے لحاظ سے ایک مخلوق ہے، اور وہ مخلوق تقوی اور طہارت کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ ہے۔ وہ مکلف ہونے کے ساتھ اس کے اندر گناہ کی صلاحیت ہی نہیں، نورانی مخلوق ہے، نورانی مخلوق بھی اللہ کے امر کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکے گی, جو معصوم بھی ہے, مقدس بھی ہے, مضبوط بھی ہے, کہ 70,000 پر جبرائیل علیہ السلام کے لکھے ہیں, اور ایک پر کی ایک شک نیچے ہوتی ہے اور اسی پر کا دوسرا حصہ آسمانوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. اتنے مضبوط مخلوق ہے فرشتے, اور نیکی میں بھی بہت اعلیٰ ہیں, اللہ کے امر کے ذرہ برابر بھی خلاف نہیں کر سکتے ہیں, مضبوط اور طاقتور بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں اور عبادت گزار بھی زیادہ ہیں, لیکن وہ بھی اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے. کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتہم شیئا, کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں آباد ہیں, وہ اپنی مرضی سے کسی کے لیے شفاعت نہیں کریں گے. الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا, مگر یہ کہ جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے, جس کے لیے دیں گے, جس پر اللہ خوش ہوں گے فرشتے. اسی بات کو آیت الکرسی میں بھی بیان فرمایا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اپنے آپ سے اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا ہے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں. الا من بعد اذنہ, مگر جس وقت اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے, پیغمبروں کو دیں گے, اولیاء کو دیں گے, حفاظ کو دیں گے, شہداء کو دیں گے, فرشتے کو دیں گے, اللہ کی مرضی, جس کو دیں, جس کے لیے دیں. آگے فرمایا, یہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے, بس ویسے نام رکھتے رہتے ہیں جیسے اوپر بھی بات ہوئی ہے, لا یسمعون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ, ان کے پاس کوئی علم نہیں, ان یتبعون الا الظن, گمان کے مطابق پیروی ہوتی ہے, کس سے کہانیاں ہوتے ہیں, فلانا یہ ہو گیا تھا, پھر یہ ہو گیا تھا, اس طرح. اور حقیقت اگر اس قصے کی معلوم کی جائے تو نہیں پتہ چلتی. اس زن, زن کا معنی ہوتا ہے بے بنیاد, بغیر دلیل کے ویسی گمان دماغ میں تخیل قائم کر رکھنا. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, اس کے مقابلے میں اللہ کے پیغمبر کا بیان ہے, اللہ کی کتاب, اللہ کا کلام ہے, وہ حق ہے, سچ ہے, اس کے مقابلے میں ظن اور گمان کیا کر سکتا ہے؟ لہذا حق اور سچ کی جو نبی تعلیم لے کے آئے اس کو مانو. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, فارض امن طول, اے نبی, جو دین سے بے رخی اختیار کرتا ہے, آپ کی بات کو نہیں سنتا, تو آپ بھی اس سے اعراض کر لیجئے کہ ایک بندہ قدر ہی نہیں کرتا, آپ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہ رہا, ہر دفعہ منہ موڑ رہا ہے. اسی بات کو قرآن مجید نے 13ویں پارے میں یوں فرمایا, انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تم حق سے منہ پھیرتے رہو گے اور ہم حق تمہارے دلوں میں گھسیڑتے رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا, جب تم حق کو چاہو گے, طلب تھوڑی سی بھی پیدا کرو گے, تو لنہدینہم سبلنا, پھر ہم کئی راستے ہدایت کے تمہیں دکھا دیں گے. لیکن طلب تو ضروری ہے, نبی کی قدر اور ادب ضروری ہے, آپ منہ کیوں موڑتے ہیں نبی کی تعلیم پر؟ فرمایا, فارض امن طول عن ذکرنا, جو لوگ آپ کی تعلیم سے نبی منہ موڑتے ہیں, آپ بھی ان سے کنارہ کشی کیجیے, کیونکہ ان کا مقصد صرف دنیا کی زندگی کیا عیش و عشرت ہے, آخرت پر وہ ایمان ہی نہیں رکھتے, تو وہ سمجھتے ہیں نیکی کرنے کی ضرورت کیا ہے, آخرت ہے ہی کوئی نہیں, حساب و کتاب ہے ہی نہیں, بس ان کی سمجھ ہی اتنی ہے. اللہ جانتا ہے ہدایت حاصل کرنے والے اور گمراہوں کو. بہرحال اللہ تعالیٰ نیکوں کو اچھا بدلہ دے گا, جو برائی کریں گے اور توبہ کے بغیر اگر دنیا سے چلے گئے تو وہ اس کا سزا ہوگی. فرمایا, جو اچھے لوگ ہیں وہ کیا اچھائی کرتے ہیں؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش, یہ اچھے لوگ وہ ہیں جو بڑے گناہوں سے, بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں. الا اللہ, کبھی کوئی غلطی ہو گئی, ان ربک واسع المغفرہ, وہ فوراً توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بہت وسیع مغفرت کرنے والے ہیں, ان کو معاف کرتے ہیں. گناہ کبیرہ سے بچنا اور بے حیائی والے کام, اجتماعی جو بے حیائیاں سمجھتے ہو آپ, یہ بات سمجھانا مشکل ہی نہیں رہی اس حد تک, اسلامی سارے ملک بھی, اسلامی ملک دبئی وغیرہ جاؤ, بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے اسلامی ملکوں میں بندہ ہے. مسجدیں خوبصورت تو بن گئی, لیکن باہر تو سارے بارڈروں کے اوپر, سمندر کے کناروں پر بے حیائی بے حیائی ہے. تو فرمایا کہ نیک لوگ وہ جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں اور فاحش, بے حیائی کے کاموں سے, جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں بے حیائی کے کام. الا لمام, ان نیک لوگوں سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے, فوراً پھر متفکر ہو جاتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, ان ربک واسع المغفرہ. یہاں پر یہ فرمایا, دوسرے مقام پہ فرمایا, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو ہم تمہاری دوسری غلطیوں کو خود معاف کر دیں گے, گناہ صغیرہ وغیرہ. فرمایا آپ کا رب زیادہ جانتا ہے, جب تمہارا خمیر زمینوں میں پڑا ہوا تھا, کیسے شک میں مادر میں آئے, جب تم ماں کے پیٹ میں آئے کچھ نہیں جانتے تھے, آج جب بڑے ہو گئے ہو کس نے بڑا کیا, صلاحیت کس نے دی, دماغ کس نے دیا, بولنا گویائی کس نے دی, تو جس خالق نے یہ ساری صلاحیتیں عطا کی اسی کے خلاف بولنے لگ گئے ہو تم. تو جب پیدائش سے پہلے کچھ بھی نہیں جانتے, پیدائش کے بعد بھی جن پتھروں کو عطا کی تھی دھڑکنیں ہم نے, جب انہیں زبان ملی تو ہم پہ ہی برس پڑے, انہیں کوئی اور سمجھ میں نہیں آیا, اپنے خالق کے خلاف ہی بولنے لگ گئے اور اس کا شریک ٹھہرا دیا. فرمایا اپنی خوبیاں نہ بیان کرو, اللہ جانتا ہے, وہ علیم بذات الصدور ہے, جو متقی ہے وہ اللہ کے ہاں مکرم ہے. اب کون متقی ہے یہ دل کی راز کی بات ہے, اللہ ہی جانتا ہے, اللہ سمجھ نصیب.